یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا جلد پانی کو تر سے رم جھم رم جھم بر خبر سے رم جھم رم جھم بر خبر سے دنیا جب پانی کو تر سے رم جھم رم جن بر خبر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان